Makin Zabal Zagarrai, hainitzek ezagutzen zaituzte beraz hemen Baigorri eskualde juntan. Erran behar dugu zu Azparnen sortua zirela, 1929an beraz, jutan eta 17 urte dituzu. Eta kontatu datazu nola 18 hilabete zinituelarik aita hil zen, eta ordean zure amak igorri zintuen la beraz bere sort etxerat, honorat, Baigorrirat, Baigorri okilanberorat, eta Oseba eta Txantiek hasia zitute beraz hemen Baigorrin. 7 urte zinituen, 1926an, Espainian gerla zibila deklaratu zelarik. Hortaz, 7 urte zinituelarik, oroitzapen batzu badituzu? Ba, oroitzapen tipi batzu, eta adinartan ez zira anitz okopatzen, baikizo politika eta zeraz, baina oroitzen iz, beha oiten ginela, bombak haitzen genitila, San Sebastianek aldetik, eta hor haizia itxasok aldetik zelaik, bombak haitzen genitein, eta gero, ikusten ginen, gizonak hemen pasatzen, desertorak, soldaduak, bai, Frankon kontra zirenak, anitz, hemen hoinez pasatzen ziren, bazuten denek direkzioneate, noaitek emana zen. Eta gero, hemen gelditzen ziren, jarako mendizola untan, eta hor harzen zituzten zere atere meiteko okando gürz, hori ororoneko ondora. Eta anitzan hil izan da, eh? Eta etxean, eta aipatzen zen, Espainiako gerla zibila, bazinakiten, ze historio zen hor? Aniz aipatzen zen, eh? Baina adinartan ez duzu, ez zira interesatzen, baina solasik haundiena jaren gainien zen, eh? Baizu, egun guziez gizonak usten genitein, beherazka, joaiten, ta, suieta bazen, eleketa hartzeko, ta, huazen demora hartan, eta suietik haundiena, baina anitzak Frankon aldeko ziren, hemen eskualdeotan zen, eta bestiak gorriak ziren, Franko xuriak, eta hemen jendia gehienak xuriak ziren, eta gorriak behizoet ziren anitz untsa ikusiak, eta Elizako jenden aldetik. Beraz, ongi ikusten zuten Frankok egiten zuena? Ba, ikusten zuten, baina Franko biziki untsa zen, eta apezekin, eh? Launtzen ziusten biziki, apezek etzuten miseriaik, eh? Hemen gero behanto ikusi du, abiatu girela, ibestalde dirat eta puskat, oh no, luzaz irandu, eh? Eta hoita amaseieko gerlako zerak nolakten da zauriak eta sendatu hartian, eh? Behantina dira hor ikusten genitein gizonak eta misea uliak ebestalde hortan, eta hoi bat urte genitilaik eta joiten ginen horret ardura eta hangoak egunen ditemetzen, lekuko jendeak, baina hor bazen aniz jende miserian bizizenik. Eh? Frontierako jendek ez dute aniz txofritu, baitzuten eta trafika puskat hemendik eta lana bazen eta soskutsia egiten zuten, baina hemen hori xantza hori etzinak eta misera hori zen eta bestaldeko jende horietan. Gero, beraz, bizpairu urteren buruan, deklaratu zen munduko bigarren gerla, eta hortaz ere badituzu horitzapenak, ordean, hor 9 urte zinituen, lehenik 9 urtetan eskolarat joaiten zinen, nola pasatzen zen egun bat eskolarat joaitean? Hala, hori ez dauzut biziki esplikatuko, bai, gain dauzut kausia zen dako. Nik 1918ko agorrilian, ukan itein derrimatizm artikuler egiu. Ta urte bat egoniz eskolarat joan gabe. Ta ni eskola joan izalai, eta ondoko urtean, bazko joan izan. Urteat, hutsi indut, urteat eta bazko hartio. Ta erreintak eta altxatiat ziren txoldado. Ta eskola egiten zauten erretretatu batzu bat ziren bombet izena zutena, gizona bazen, ordean aurre, Monsieur Bombet erten ginakon, eta bazen, arren arreba, Mademoiselle Bombet huare errintxazena. Eta heek hartu zuten, gerlan deklarazionean, deklaraztu zen le 1er septem 39, eta heek dintziren berriz lanera. Eta heek erretretan ziren hamar urte hartan. Na, bi urtea izan ziren eskola emeiten. Ordean, erranduzu, doidoia, 1919ko iraila do buru hilaren lehenian deklaratu zela gerla, bai horin zinen orduan, mutiko gaztea, Ze horroitzapen duzu egun hortaz, zer entzun zinuen, ze giro zen Baigorrin, etxian eta inguruetan? Eunua, jandia zen, ez gaizki, mentura etzen jandia, ez dakit. Baina Baigorriko adorazionia zen, eta bestaburia zen. Ta bezperetara joaiten zen, demora hartan jendia anitz. Han apesak erran omentzein, atxalde hartan, nik ez dauzut erten aldelako ofian intzan eri, nien intzan bezpeetan, baina errantzila eta bia munean zela lehemiziko bai, soldado joiteko altxatziak baitzine, lehemiziko egunean jo mehar beste atzui biarrenian dene bazuten, beren libre de militerian noiz behar zuten joan. Ta apesak prediko alketik errantzila eta bia mungoitzean hasten zela gerlaat joiteko altxatzia. Bezperetaik ateata, herriko mutilak bada, bai horrein, uiuiti erten genik lehen hau herriko mutilak asteko berriak eta emaiten zitein. Eta herriko mutila jarri omen zen, eta mintzatzeko lekian, eta handik erran, baizik eta gerla zela, eta deklaratia zela, eta biham goizian behar zutela lehemiziko eunian joan beharrek, partitu. Eta beraz, ikusi zinituzten alemanak ere herrian sartzen pentsatzen dut, ala berantxago? Gero berantxago alemanak jintziren berroita batian, hor. Alemana anitz ikusi du, hemen, eta xatua, eta etxalde handi horik, eta denak betiatziren alemanez ez dozut errain zomatzen, eta gero bastuten anitz harmata, zer kanoiak eta goiten gine loriatiak beha bazuzten annit zaldi kanoien tiratzeko, eta biziki zaldi ederrak, eta haurrak beha goiten gine loriatiak. Etxe hauzia eta inguru horietan gelitzen ziren, horiek ziren, rekizizionatiak ziren, horientzat atxikiak ziren guneak? Ba, bon, etxe hauzia eta ba, nun otxaldia bada, besteat eskolan parrian, behareko neska, ba, ue, eskola lehen, go neskaton eskolan parrian, otxaldia. Gero Elizan ondoan uai Alkazena, bai, bizi baita horre, baziren, eta hemen uai mark baita barrak eta baitira, bon, horretzen demora hartan barra, barra bestaldian zen kredi agrikola den lekian. Hori denak Fildofer barbelez itzulikatia ziren, hetxiak denak. Eta mendiburu unia, bai, pizikilturat joaitean etxe hondi bat baita, hori ere rekizizionatia zen. Eta demora hartan bai horriko etxe hori denek baziusten, eta uai garajak bezala zaldien atxikotzeko lekiak, bakizu jendea zaldiz hiltzen zen, karrosan edo zeretan, eta diten zirelaik merkaturat eta hor zartzen ziusten, lezekuri ez denola erran zalditeietan, eta hori denak hartu ziusten alemanek, beren zaldien eta zeitereko. Eta ku utzatzen ziren, bai gurriko jendeekin? Guti, bate zerteko. Binen, bazinen, bai gorin, alemanak, eta gero bazinen, otrixianuak. Lotel de Pirene, erten ginako nuai apartamendiak egina baitira, zubian, iskinan, hor, eta hor, re, otrixianuak rekizizioniatiak ziuzten, eta etxe horik. Eta otrixianuak kolaboratzen zuten hemengo jendekin puskat, baizu, elakatzen eta ziren, bain, alemanak ez. Ez ez, alemanak bate, baizu, hemengo aniz presondei, presondziren hanta hemengo jendia, baizu, kesu zen, eta inan hemen ziren txoldadoak ez ziren nahi ezan itzak eke iurriak ziusten unat eta beldura, ba ote zen? Beldura, ba, bazen aniz trafiko demora hartan eta sekatzen zuten puxka trafika, ba izo alemanek txoldadok nahi zuten hori zerbait txakelako xos eta berdin zomait ba, jende bat ziren heekin zer egiten zirenak, ba izo kolaboratzen zutenak eta ba izo, izan da ba, afera ez sobera xuxenak. Guk erteko oi, gaztiak ginen adein hartan, ba izo, berro ian zen, amika urten itein, ez gira, oi, hemen zortzi, hoi urte zuten mutikok, hek ikusi urte, horiek egin, hoi urteko egitzenek joan atziren, amazazpi hemen zortzi urteko mutiko ziren hemen. Hoi urteko denak laneat edo Espainiat joan atziren, edo Angleterreat eta edo Alemanian ziren preso. Hala ere, erraiten da, momentu hartan, Ez zintutela, nahi zintutela erosten ahal, xuhur bizi zineztela, hortaz horretzapen batzu badituzu edo urrunak dira? Bon, urrunak dira, baina horretzapenak batuzu. Jendiak oiten zen maasinen hori burien ikusi dut, eta lerguan bere aldian beha, zukria, hunemeste grama zukre, ogia, tiketak bazin itin, tiketak inemeiten zuten, eta oia beltza zen, etzen, guk horren partetik ez du sofritu etxian meginin ogia, etxian ogia zina, untxazen meinan eosi behar zina, eta langiliak, eta oia partetik sofritu ute, eta ez zuten beltzetik nahi bezan bat. Eta gauza guzietak, etzen behar zinitein tiketak. Merian emeiten zuzkizuten, eta unem este gram haragia handako berdin zen. Hemengo haragia alemanek harzen zuzten. Uai, emazo, hamar behizitein behar zin urtian behi bat eta ereman eta rekizizionatiek. Zen, eta ahatsiak, alemanek zereitzen zuzten. Pahatiak ziren, edo? Pahatzen zuzten, presio, zera, behar zen presioan. Binan, erimaiten zuzten denak, emengo jendiek etzin, eta etzin jatekoik. Eta bestitzeko ere berdin zen. Oialik eta etzinien zereiten. Eta gero, baizu trafika beti izan baita, Espainian hon guaino gaizkio itziren, eta hor, kontraandan eta sosa egiten zuten, hune egiten ziren eta gauza hobeenen marxenuarrian eosten ziusten. Kafia, izan da hemen trafika ondia, kafia, hemen behar kafia joiten ziren, ean itzak, Espainiat, ek sosa, kontraan nisten bazuten sosa, halen eosteko, ez langilek ez. Kontraan nistek eta Frankon aldeko ondieko, izule etxe alde ondiek ziustenak eta horrek iraundu beraz hiruzpalau urte, 1945 arte, nola bururatu zen, ze hor, amalau amabost urtetara tari zinen? Horrek iraundu gehio, Horrek iraundu 1948 arte seurik. Bon, kipituz joan da, baina Espainian gaizki ziren ono, guai, goi urte genitila, 1949 eta hiltzen ginen hor, eta askitio, eta ikusten ginen, jende langilia eta argunt gaizki bizi zen. Biziki gaizki bizi zen, gerla finitia zeminak Franco biziki bortizki atxikitzen ziten, bere aztaparan azpian eta jendiak. Hemen asteko, guai, gure herri zeruotan, gehienak ateatzen ziren mahain matian, baina beheraxot, hiria irea joite marima zinen, eta etzen, eta jendia, arrun gaizke biziz. Eta bigarren munduko gerrela bururatu zelarik, alemanak eta etxerat joan ziren? Hemendik, deia berroita lauian lekutu ziren, handezam eta usteot joan ziren. Edo mentua lehen txon jore, zenta berroita laueko abenduan, hemen abenduan hoia irean egin zin, biziki elur jaundia. Hortaz horretzen gira, metraat elur botazin, eta egon zen luzaz, eta etzen ordean xasonezik eta gaineateko, hemen alemanak antxudenak joan atziren ordukot. Ziren bakarrak palekin arrazi zizten eta elur aldatzen. Besta izan zen, horiek joan zirelarik, besta girua herrian? Ba, gero, ez joan zirelarik, besta girua 1945 jintzen, maiatzian, gerla finitu zelaik. Joan zirelaik, on, ez zen gerla fini, ono, gizu, aiziren, eta ez ono Frantziak etzin, eta alemana kanpo zahia. Maiatzartio, gero zen maiatzean hasi eta girua jendiak alegeratzen eta gero han zirenak etxea jiten eta ez dira maiatzean erdiak dio gine Alemania eta baigorritik ez da zute rantxu izentzu mamaina bazementoa eunta berruita amar edo berreun eta gizon han ek dena jintzine maiatzean Gil ainit izan zirena baigorritik? Ez da anitziliz, ez da amalaugeo gerlan bezala. Ez da uzut buri, ez du burian zomat izan den, baina ez da hiliek izan. Baina egon da anitz, hemen di kampo luza, bostukte luze zen. Gerla hori aipatua izan da ondoko urteetan, eta biztan dena ahaberri zentzela gerlaren bukaera, maiatzaren zorzi guziz, baina zuek, gazten artean, jenden artean, familietan, eta aipatzen zen, ala isilik egoiten zen tarte bat zen hori. Ba, hori dependitzen du, ze nuntzinen, ze familietan ziren. Bai, Alemanian eonak zirenak preso hanizetxetan bat ziren, bian eia edo berdin hiru, emintxe germitakak utxikoak, lauanea bat ziren. Eta Alemanian. Eta hek, bazuten suieta, baizu, mina, Espanima zen familian etxen presionierik, zer guti hau zinin, estakuru guti hau zinin, eleketa hartzeko, giro horren gainean. Hori itan, etxian zirenak, beti elduzi, han, hola, hau, hua, beti egiten ziren, baizu, gogora, eta, gero, bai, elgarren artian, izan zain, Baskari edo zehait, han, barima ziren, bizpairu, Alemanian, oinak zirenak, han, pastu ziusten sofrikarioak, eta nahi, etziustenak, eta, baizu, beti kondatzen ziusten. Zure bizian gero beldur izan zidea, entzutzen zelarik han edo hemen gerla hasten zela, berriz ere Frantziak ezagutuko zuela gerlarik? Izan gira beldur eta Algeriako gerla zera indelarik. Binan, eniz altxatia izan, nintzen eta ene ama etzen berriz esposatu eta fils de veuve non remarie. Baizu, nintzen altxatia izan. Gerlan beldurrak beti egiten dauzu las bat.